Book 2 15 15 الثمار والمواد الغذائية Плоди та продукти харчування معي حبة فراولة Я маю полуницю معي حبة كيوي وشمامة. Я маю ківі і диню. معي برتقالة وحبة грейпфрут. Я маю помаранчу і грейпфрут. معي تفاحة وحبة مانجو. Я маю яблуко і манго. معي موزة وحبة اناناس. Я маю банан і ананас. Ана амил салтат факіха. Я роблю салати з фруктів. Ана акуль катай тост. Я їм грінку. Ана акуль катай тост ма зибда. Я їм грінку з маслом. Ана акуль قطعة توست مع زبدة ومربى. Я їм грінку з маслом і джемом. أنا آكل ساندويتش. Я їм ساندويتش. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين. Я їм ساندويتش з маргарином. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Я їм сендвіч з маргарином і помідором. نحتاج الى خبز وارز. Нам потрібні хліб і рис. نحتاج الى سمك وستيك. Нам потрібні риба і біфштекс. نحتاج الى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. Нам потрібні піца і спагетті. Мада нахтаж зіяда ан далік? Що нам ще потрібно? Нахтаж іля жезар ва таматим лі шуріба. Нам потрібна і морква, і помідори для супу. Ейна супермаркет? Де є супермаркет? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.